อนุภาพพระรัตนตรัยคงไม่ต้องการให้เราอาบน้ำอันนี้ขนลุกอยู่อย่างนั้นน่าน้ำตาไหลออกมาบัดนี้ไม่ไปอีกเลยนี่คืออะไรมันอาจจะเป็นไปได้ที่บุญของพ่อของแม่บรรพบุรุษที่สั่งสมมาเพราะนั้นญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกับการเตรียมจิตเตรียมใจเพื่อวิญญาณใหม่ที่จะมาสืบทอดสังคมของเรานี่ต่อไปอาตมาจึงพูดให้ท่านทั้งหลายคุ้นเคยแม้เขียนไว้ในป้ายปลูกจิตปลูกใจปลูกสำนึกปลูกวิญญาณเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมาปลูกวิญญาณเนี่ยหลายพันวิญญาณเนี่ยให้วิญญาณเหล่านี้กลายมาเป็นที่เกิดที่งอกที่ต่อที่ติดปฏิสนธิแห่งวิญญาณใหม่ๆที่มันดีๆเกิดขึ้นอีกเรียกว่าปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณปลูกพ่อปลูกแม่ก็คือปลูกลูกปลูกหลานอีกหน่อยพวกเราก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นลูกเป็นหลานของลูกอีกพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในกัปปสังยุตว่าในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าซึ่งกันและกันแต่มันจำไม่ได้ไม่มีใครไม่เคยได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์วนไปเวียนมาท่านอาจจะเคยฝันประหลาดมีบ้างไหมคนที่เป็นหญิงเคยฝันว่าตนเองเป็นชายอาตมาเชื่อว่ามีนะนี่หลายพันนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงนอนหลับไปวันหนึ่งฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายมีเมียมีลูกบางคนมาพูดแปลกประหลาดกับอาตมาโอ้ยอาจารย์เอ้ยประสันจะมันฝันบ่เป็นมงคลผมเนี่ยประสันฝันบ่เป็นตะเนี่ยมันสิเป็นไปได้ว่าซั่นเจ้าฝันว่าจังได๋ฝันมาเมียผมเป็นแม่เฒ่าผมล่ะวะก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นขันในอดีตมันเป็นขันในอดีตมันไม่ใช่ฝันเดี๋ยวนี้เหตุให้คนฝันน่ะมันมีอยู่ 5-6 อย่างพระพุทธเจ้าว่าปุพพจินโกสุปินังปสติสิ่งที่เคยกระทำมาจนชินในอดีตมาปรากฏเป็นฝันบาปบุญต่างๆคือเรื่องขันของในอดีตอย่างนี้ธาตุที่เรากินเข้าไปมันพิกงพิการก็ฝันเลอะเทอะเปลือกเปลื่อนไปทั่วเทวทูตสังหรโกสุปินังปสติฝันจากเทพจากเทวดาเข้ามาสังหรนางมัทีฝันชูชกไปแขวนเปลนอนอยู่ปลายเปื่อยฟังอยู่ว่าพันเทศเป็นกราบเป็นก่อนไปหอดใกล้ๆอาสมแล้วแขวนเปลนอนมันฉลาดแต่ได้สู่ศกนอนนี่สะกอนเว่ยมืออื่นให้นางมัทีไปหาหัวเผือกหัวมันรีบย่องไปขอลูกถ้าอยู่พร้อมหน้าคงขอไม่ได้คืนนั้นเทวดาสงสารนางมัทธีมางมัทสีนี่มากก็รีบไปเข้าฝันชัดๆเลยฝันเห็นชูชกนั่นแหละผู้ชายตัวร่างกายกำยำร่ำสันทัดดอกไม้สีแดงๆตรงหูถือดาบมันปราบพรมกริบไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าโทตีทุละเพศมีรูปร่างไม่ดีไม่งามมาถึงก็เอามือซ้ายจับประตูพวกบรรณศาลาเนี่ยก็ชากออกมาหลังจากนั้นก็ไปจับแขนเธอออกมาดึงออกมาเอามือมาผ่าหัวใจแหวะอกเอาหัวใจควักเอาลูกตานางก็เลยร้องไห้อย่างตกอกตกใจตื่นขึ้นมาอดไม่ได้ปลุกไปหาพระเวสสันดรกลางคืนไปเล่าความฝันพระเวสสันดรก็ใจจืดใจดำ ไม่ให้เข้ามามันยังไม่สว่างให้เล่าความฝันอยู่ข้างนอกพอฟังความฝันนี่รู้เลยโอ้มื้อนี้สิได้ทำบุญใหญ่เว้ยว่าซั่นสิมีคนมาขอลูกคักๆมื้อนี้ได้ทำบุญแต่นางมัสสีไม่รู้พระเวสสันดรก็เลยพูดเฉยใช้ไปทางอื่นว่าเธอเคยนอนอยู่ในปราสาทในพระผู้ยี่ห้องบรรทมอันละเอียดอาหารอันปราณีตบัดนี้เธอมานอนในป่าในดงบรรณสารากินหัวเผือกหัวมันธาตุพิกลพิการมันก็ฟันไปทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกกลับไปเถอะแต่พระเวสสันดรรู้วันนี้ต้องมีคนมาขอลูกเราจะได้ให้ทานแน่ๆพอนางเข้าป่าไปชูชกก็มาเอากันหาชาลีนี่ฝันอย่างนี้เรียกว่าเทวทูตสังหรโกสุปินังปัสสติพวกเรานี่ฝันบางทีเป็นชายฝันเป็นหญิงบางทีฝันเห็นบ้านเห็นเรือนที่ไม่มีสังกะสีไม่มีถนนไม่มีรถมีเรือโบราณโบราณมีแต่ช้างมีแต่ม้านั่นคือความฝันจริงๆนั่นแหละขันเราในอดีตที่มันเคยมันเก็บไว้ในนี่เพราะฉะนั้นการระลึกชาติหนหลังของบุคคลผู้เจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นเรื่องธรรมดาคนธรรมดาปุถุชนนี่เจริญสมาธิภาวนาไปเก่งๆเข้าหน่อยก็ระลึกย้อนหลังข้ามไป4ชาติ5ชาติ10ชาตินักบวชนอกศาสนาก็ระลึกได้ขอให้เขามีสมาธิเพราะฉะนั้นจงรู้เถอะว่าเรามานี่กำลังมาปลูกใหม่ปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณปลูกพ่อปลูกแม่ก็เหมือนไปปลูกลูกปลูกหลานให้ปลูกบ้านปลูกเมืองมีแต่คนดีเกิดมาอาตมาพาท่านทั้งหลายปลูกดงปลูกป่านั่นก็คือช่วยกันปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมใส่จิตใส่ใจนี้คือขำโลกให้ร่มเย็นและนี้เรากำลังจะทำโลกนี้ให้มันร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมก็พากันมาปลูกพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมมันมีกำลังมากเมื่อจิตใจแต่ละดวงนี่ขยายผลออกไปมันก็จะทำให้คนเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมากขึ้นบ้านเมืองก็จะร่มจะเย็นไปพูดมามากแล้วเนี่ยว่าจะพูดเล่นๆเฉยๆดอกต่อชูชกแต่มันยาวเกินมาถึงนี่ทีนี้เราก็จะหยุดพูดกันนะหยุดพูดจะยืนเปลี่ยนอิริยาบถสักหน่อยแล้วนั่งใหม่ไหมอาตมาก็มีงานทั้งวันวันนี้กินข้าวได้ครึ่งนึงมันบ่พออิ่มมีแต่คนมาหามีแต่คนมาถาให้บุญแล้วสักก่อนจังสิอิ่มค่ะครับกินไปพ่อยังอยู่นี่ล่ะถ้าท่านปวดเมื่อยลองยืนขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถใหม่สักหน่อยแล้วนั่งใหม่ที่นี่เอานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายครับยืนขึ้นโอ้ยจะมันว่าไงคนอยู่ในศีลในธรรมมันหักเป็นแนวนี้ดิบอกข้อมเดียวกับเพื่อปลดลูกผู้เดียวก็บอกว่าฟังข้อมพ่อข้อมแม่กันมันบ่อยู่ในศีลในธรรมประเทศเล่าคนว่ามนุษย์ในโลกนี้สุดอยู่ที่จิตใจทานเอ๋ยคนว่าห่วยแม่รู้ก็จดตัวว่าคนจิตใจมีศีลมีธรรมกระซุ่มเย็นสบายเนื้อคนว่าคันจิตใจห่นห้อนเฮหุนห่มบาปมีแต่ความหยาบซ่านักหนาหน่วงอยู่ไหนมันว่าแม่นคว่ำเขาเจาะบ่เถียงเลยจักหน่อยนำประเทศลาวโอ้มีปัญหาขออภัยดีแล้วล่ะยืนเป็นอิริยาบถขยับไปขยับมาหรือเมื่อเช้าก็มีปัญหาหนึ่งเจ้าของปัญหาไม่บอกชื่อก็ไม่เป็นไรนะท่านใช้คำว่าจากผู้ปฏิบัติวันนี้กับผมกระทำสมาธิได้นิ่งเกิดคณิกะสมาธิคือลมหายใจดับอ